أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بالشرک ذکر فرما رہے ہیں. مشرکین کو اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں، جھڑکی دے رہے ہیں ان کے شرکیہ عقیدے پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء، آیا بنا لیے ان لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء مددگار اور مددگار. فاللہ هو الولی، پس خاص اللہ هو الولی وہی ہے مددگار. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا، آیا بنا لیے ان لوگوں نے، آیا پکڑ لیے ان لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء اور مددگار. کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی بیماری ٹھیک کرنے والا، کوئی بادشاہی دینے والا، کوئی اقتدار کے منصب پہ فائز کرنے والا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاللہ هو الولی، پس اللہ هو الولی وہی ہے الولی مددگار، پس خاص اللہ وہ ہے مددگار. وہ کو اللہ نے درمیان میں ذکر کیا تاکید کے لیے، فاللہ هو الولی، پس خاص اللہ وہی ہے الولی مددگار، اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی اقتدار سے نوازنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مردے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مردے ہیں، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. ایک کو ذکر کیا جا رہا ہے اور دوسرے کو اس پہ قیاس کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، یہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. تو آیت کے اندر اللہ نے مردوں کے زندہ کرنے کا تذکرہ فرمایا، تو دوسری حالت کو اللہ نے اس پر قیاس کر دیا کہ زندوں کو اللہ رب العزت مار دے گا. اگر مردوں کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے زندہ فرمائے گا، تو دنیا میں جو زندہ ہے ان پہ اللہ موت کو طاری کرے گا. وَيُحْيِي وَيُمِيت جگہ بجا قرآن کے اندر ہے. یہ اللہ زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مار دیتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو تیسرا اعتراض ہے، جو تیسرا شبہ ہے کہ تمام کے تمام کتابیں جو ہے وہ آپ کے خلاف ہیں، تو اس کا جواب جو ہے اللہ رب العزت پہلا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر دین کے کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے اور وہ مسئلہ جو ہے عقیدے سے متعلق ہو تو اس کا جواب اسی طرح اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو. اگر عقیدے کی بابت کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اس کا تصفیہ کرنے کے لیے جو ہے قرآن کی طرف توجہ کیجئے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے تم ڈھونڈو. تو یہ پہلا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں تمام کتابیں آپ کے خلاف ہے, تو آپ ان کو بتائیں کہ عقیدے کے باب میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کا جواب اور اس کا فیصلہ تو قرآن کے اندر جو ہے تلاش کرنا پڑے گا. یہ تو اللہ کا حکم ہے, تم اختلافی مسئلے کے حل کو جو ہے مولویوں کی کتابیں ڈھونڈ رہے ہو, حالانکہ اختلافی مسئلہ جو عقیدے کے بارے میں ہو اس کا حل تو اللہ کی کتاب میں جو ہے ڈھونڈا جائے گا, اس پر اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اختلفتم فیہ من شیء, وما اختلفتم اور وہ جو اختلاف آیا تمہارا فیہ اس دین میں من شیء ان کسی بھی مسئلے کا, کسی بھی چیز میں کسی بھی مسئلے میں, فحکمہ الی اللہ پس طلب کرو اس کے فیصلے کو, الی اللہ اللہ کی کتاب میں طلب کرو ڈھونڈو اس کے فیصلے کو, الی اللہ اللہ کی کتاب میں, ذالکم اللہ ربی ان صفات والا رب بھی میرا پالنے والا ہے, علیہ توکل تو اسی اللہ پہ میں نے اعتماد کیا ہے, وَإِلَيْهِ انیب اور اسی اللہ کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے, واپسی ہے رجوع کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مختلف تم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, اور وہ معاملہ وہ کہ اختلاف آئے تمہارا فیہ اس دین میں من شیء ان کسی بھی چیز سے, کسی بھی مسئلے میں, کسی بھی معاملے میں, فحکمہ الی اللہ فاطلبوا حکمہ من اللہ پس طلب کرو اس کے فیصلے کو, الی اللہ الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں, پس ڈھونڈو طلب کرو اس کے فیصلے کو, الی اللہ الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں, اللہ کی کتاب میں جو ہے اس کا مسئلہ اس مسئلے کا حل اور تصفیہ جو ہے وہ ڈھونڈو. یہاں پر اللہ نے جو ہے صرف اللہ نے کتاب کی طرف جو ہے اختلافی مسئلے کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صرف اختلافی مسئلے کے حل کے لیے قرآن کی طرف جو ہے رجوع کرنے کا حکم جو ہے دیا ہے. کچھ لوگ صرف اس آیت کو جو ہے بنیاد بنا کر احادیث کا انکار کرتے ہیں, کچھ لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر جو ہے احادیث سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ سنت اور احادیث کسی کاتے میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں جو ہے یہ بات بتا دی ہے وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, دین کے کسی معاملے میں تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ ڈھونڈو اللہ کی کتاب میں. تو اس میں تو سنت کا تذکرہ نہیں ہے, اس میں تو پیغمبر کا تذکرہ نہیں, اللہ کی کتاب بھی ڈھونڈو. تو یہاں احادیث جو ہے کیا ہے, یہ غیر اہم ہے, غیر ضروری ہے, غیر مفید ہے, یہ کسی کام کے بھی نہیں ہے. اس طرح قادیانی اور اسی طرح جو ہے پرویزی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ احادیث کے انکار کے لیے اس آیت کو جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے, ذرا آپ دوسرے آیت کو ذرا آپ پڑھتے جائیے, سورہ نساء کو آپ نکالیے, پانچواں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 59 کو آپ ذرا دیکھ لیجئے, وہاں پر کیا فرمایا اللہ نے. آیت نمبر 59 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پس اگر خلاف پیدا ہو جائے تمہارا فی شَيْءٍ کسی بھی چیز میں دین کے معاملے میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, پس واپس کرو اس کو إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف, وَالرَّسُولِ اور پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی طرف. معنی کیا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. سمجھ آ گئی؟ واپس کرو اس کو کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف اور پیغمبر کی سنت کی طرف اس کو واپس کرو. کچھ لوگ ان دو اس آیت کو بھی مانتے ہیں, پہلی آیت کو بھی مانتے ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف واپس کرو, اس کے پیغمبر کی طرف جو ہے وہ واپس کرو. مگر وہ کہتے ہیں کہ فقہا کس کاتے میں ہیں, آئمہ کرام جو ہے وہ کس کاتے میں ہیں, ان کا تو حکم نہیں ہے. اختلاف کے حل کے لیے تو رجوع کرنا پڑے گا قرآن اور سنت کی طرف. تو ہم کہتے ہیں 83 نمبر آیت اس سورت کی ذرا دیکھتے جائیے, وہاں پر کیا فرمایا. 83 نمبر آیت اسی سورت کی, کس سورت کی؟ سورہ نساء کی. میں تو سورہ نساء سے ابھی نکلا نہیں ہوں نا. اس سورت کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اس یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کا یہ نہیں جو ابھی اب میں نے نکالا ہے. اور اللہ کے بندے سورہ شورا میں تو 83 نمبر آیت ہے ہی نہیں, وہاں پر تو 53 پہ میرے خیال سے اینڈ ہو رہا ہے. ہاں 53 پہ اینڈ ہے, 52 وما کنت تدری مل کتاب 52 ہے, اس کے بعد ایک سورت, وہاں تو 53 پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو سورہ شورا کے اندر 83 کہاں سے نکالو گے؟ تو سورہ نساء آیت نمبر 83, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس امر ان کو یہ بات حکم, من الامن امن کا, أَوِ الْخَوْفِ یا خوف کا, امن یعنی جنگ نہ ہونے کا, أَوِ الْخَوْفِ دشمن پہ دشمن کے حملے کا, ازاؤ بھی ہی تو پھیلاتے جاتے ہیں اس خبر کو بلا تحقیق. ولو ردوہ الی الرسول, اور اگر واپس کر جائے اس بات کو الی الرسول پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی طرف, والی اولی الامر منہم, کیا فرمایا؟ والی اولی الامر منہم, اور اولی الامر کی طرف, اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ دو جو ہے وہ رائے اس میں جو ہے معتبر رائے علماء کرام کے, ایک ان سے مراد جو ہے کیا ہے, یعنی حاکمان. دنیاوی کوئی معاملہ ہے تو حاکم کی طرف واپس کرو جو تمہارا امیر ہے, اور اولی الامر دین کا کوئی معاملہ جو ہے وہ آ جائے تو مراد اس سے فقہاء عظام ہے. کیا ہے؟ الا اولی الامر, فقہاء مراد ہے, امت کے ائمہ مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تمہارا یعنی اختلاف آ جائے دین کے کسی معاملے میں تو واپس کرو اس معاملے کو الی الرسول پیغمبر علیہ السلام کی طرف, وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور علماء کو, مِنْهُمْ ان میں سے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, تو ضرور بضرور باخبر کر دے گا ان کو, سمجھا دیں گے اس بات پر ان لوگوں کو, يَسْتَنْبِتُونَهُ جو لیتے ہیں اس بات کو بڑے امیر سے, مِنْهُمْ ان میں سے. تو یہاں پر تو میں نے تفصیل کر دی ہے مگر صرف ایک چیز آپ کو جو ہے وہ بتانی تھی کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, صرف رسول کا تذکرہ نہیں بلکہ ساتھ ہی تذکرہ کس کا ہے؟ اولی الامر کا ہے, فقہا کا بھی تذکرہ ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ ایک آیت کو مانتے ہیں سورہ شورا کی, سورہ نساء کی آیت کو نہیں مانتے, آیت نمبر 59 کو. وہ کہتے ہیں صرف جو ہے قرآن ضروری ہے, احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف جو ہے وہ واپسی کرو, مگر سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کو نہیں مانتے جس میں اللہ نے فقہا کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے. جو استنباط کرنے والے ہیں, قرآن اور حدیث کے اندر کوشش کرنے والے ہیں اور نت نئے پیدا شدہ مسائل کا جو ہے حل ڈھونڈنے والے ہیں, تو یاد رکھیے 3 آیات ہو گئی, سورہ شورا آیت نمبر 10, سورہ نساء آیت نمبر 59 اور سورہ نساء آیت نمبر 83. پہلے قرآن, دوسرا احادیث, اور تیسرے میں کیا ہے؟ تیسرے میں جو ہے وہ فقہاء کرام کا تذکرہ ہے. اشارہ اس جانب ہے ابھی تینوں سے کیا مراد ہے. جب عقیدے کی جو ہے بات آ جائے, عقیدے کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے, تو اس کا حل جو ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ڈھونڈا جائے گا. جب عقیدے کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا حل کس میں ڈھونڈا جائے گا؟ قرآن میں ڈھونڈا جائے گا. جب عمل کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا حل جو ہے وہ کس میں ڈھونڈا جائے گا؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھونڈا جائے گا. اگر عمل کے بارے میں جو ہے حل سنت میں جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے, نہ مل جائے, تو پھر کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ فقہاء کرام کی طرف. حدیث ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث, جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنے صحیح میں, کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم بنا کر یمن کی طرف بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف تقضی یا معاذ, اے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر تم حاکم بنا کے جا رہے ہو, تم وہاں پر اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ آ جائے, مسئلہ آ جائے, تو اس کا فیصلہ جو ہے تم کس چیز سے کرو گے؟ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اقضی بکتاب اللہ, میں اس کا فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ, پس اگر کوئی مسئلہ آ جائے جس کا حل جو ہے قرآن کے اندر موجود نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کا فیصلہ کروں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا, اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے جو نہ قرآن میں ہو نہ احادیث میں ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اجتہد برائی ولا آلو, میں جو ہے اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا, اپنی رائے سے میں اجتہاد کروں گا اور اس سے میں روگردانی اختیار نہیں کروں گا, یعنی قرآن اور سنت پہ میں جو ہے غور و فکر کروں گا, اس کی مثالیں جو ہے میں ڈھونڈوں گا قرآن اور حدیث میں, اس نئے مثال اس نیا مسئلہ جو پیدا ہو گیا ہے اس جیسے مسائل پہ جو ہے میں غور اور فکر کروں گا اور اس نئے مسئلے کا جو ہے میں حل قرآن اور سنت میں سوچ اور فکر سے ڈھونڈوں گا, جس کو اجتہاد کہتے ہیں اور اس اجتہاد کو کرنے والے مجتہدین ہیں. جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب کے سب مجتہدین ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس صحابی نے کہا معاذ ابن جبل, وہ خود بڑے مجتہد تھے اپنے زمانے کے اندر, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بڑی جو ہے اللہ کی خدائی کی تمام تعریفیں جو ہے اللہ کے لیے ہے, جس نے پیغمبر کی قاصد کے زبان پر جو ہے وہ بات چلائی جس پہ راضی اس کا پیغمبر خود بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے پیغمبر کی زبان پر وہ بات جو ہے وہ چالو کر دی جس پر اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ خود بھی راضی ہے, یعنی میرا بھی جو ہے یہی رائے ہے کہ جب کوئی مسئلہ قرآن اور سنت کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس کا حل جو ہے وہ اجتہاد کوشش سے کرنے سے جو ہے وہ ملے گا, قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی اور اس سے جو ہے اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا پڑے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بدھو آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضرت میرا بیٹا پیدا ہو گیا ہے مگر مجھے اس معاملے میں شک ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. وہ تو بڑے جذباتی ہوتے ہیں یہ گاؤں کے رہنے والے دیہاتی. تو اس نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کہ میں جو ہے خود کالا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ سفید ہے اور اسی طرح جو بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ گندمی رنگت والا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, وہ کس رنگ والا ہے؟ وہ ویٹ کلر یعنی گندمی رنگ والا ہے, نہ مجھ جیسا ہے اور نہ میری بیوی جیسا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھر میں اونٹ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اونٹ ہے. تو اس نے کہا عموماً جو ہے وہ اونٹ کس کلر والے ہوتے؟ اس نے کہا یا کالے ہوتے ہیں اور یا سفید ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اس میں جو درمیان میں کبھی کبھار جو ہے وہ یعنی گندمی رنگ والا اونٹ جب پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نے کہا ان کے داداؤں میں جو ہے کوئی دادا اس رنگ کا ہوتا ہے. تو اس نے کہا اسی طرح تمہارا یا تمہاری بیوی کے دادا میں بھی جو ہے اس طرح کا رنگ والا ہوگا جس کی جو ہے اصل اور جس کی رنگ جو ہے یہاں پر پہنچ گئی. تو آدمی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا, مطمئن ہو گیا. تو اس روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کے رنگ پہ قیاس کر دیا, کس کے رنگ پر؟ اونٹوں کے رنگ پر. اسی طرح جو ہے ایک حدیث میں ہے کہ آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ حضرت میری ماں تھی اور اس پر زکات, اس پر جو ہے اس نے جو ہے مرنے سے پہلے جو ہے نظر مانی تھی کہ میں جو ہے حج کروں گی. تو نظر پوری کرنے سے پہلے پہلے جو ہے اس کا انتقال ہو گیا, تو کیا میں ان کی طرف سے جو ہے اس نظر کو پورا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس بات کی جو ہے تم خبر دیجئے کہ اگر تمہاری اس ماں پر کسی بندے کا جو ہے حق ہوتا, قرض ہوتا, تو کیا تم اس کے مرنے کے بعد اس قرض کو ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہو کہ میں کرتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندے کا حق تم ادا کر دیتے تو خدا کا حق اس لائق ہے کہ تم اس کو بھی ادا کرو. تو اس روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حق کو قیاس کر دیا بندے کے حق پر, یعنی اللہ کے قرض کو جو ہے وہ قیاس کر دیا گیا کس پر؟ یعنی بندے کے قرض پر, مخلوق کے قرض پر جو ہے خالق کے قرض کو جو ہے وہ قیاس کر دیا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی قیاس اور اسی طرح اجتہاد جو ہے وہ ثابت ہے. تو جب کوئی مسئلہ اس طرح پیدا ہو جائے جس کا حل قرآن میں ہو تو دوسری طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہونا چاہیے, بس قرآن میں جو چیز ہے قرآن کے مقابل کوئی اور نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ جو ہے وہ اس طرح پیدا ہو جائے کہ قرآن میں نہیں ہے تو احادیث کی طرف متوجہ ہو جائیے, اور اگر قرآن اور حدیث میں جو ہے اس کا حل نہیں ہے تو پھر فقہاء کرام کی کتابوں اور ان کی فقہ کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے اور وہاں پر جو ہے اس نئے پیدا شدہ مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. تو کچھ لوگ ایک آیت کو مانتے ہیں, کچھ دو کو مانتے ہیں. الحمدللہ ہم تینوں آیات کو مانتے ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ تینوں آیات کو جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے ہم مانتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلتو. ان صفات والا میرا پروردگار ہے. کن صفات والا؟ جو زندوں کو جو ہے وہ مردہ کرتا ہے اور مردوں کو جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے, جو ہر جو حقیقت میں جو ہے مددگار ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ان صفات والا میرا پروردگار ہے, اسی پر میں نے اعتماد کیا ہے. وہ الیہ انیب, اور اسی طرف اسی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے, واپسی ہے. فاطر السماوات والارض, ایسا اللہ کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا, ایسا اللہ کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا, آسمانوں کو بھی بنائے زمین کو بھی جو ہے بنایا. جعل لکم, پہلے کہا اللہ رب العزت نے متصرف فی کل شئن ہو اللہ فاللہ ہو الولی, اس کے بعد کہا قدیر علی کل شئن ہو اللہ قادر علی کل شئن ہو اللہ, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا خالق لکل شئن ہو اللہ, ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو فاطر السماوات والارض, پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. سمجھ آ رہی ہے میرے باتوں کی کہ نہیں؟ مجھ پہ بوجھ پڑ رہا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ڈسٹرب ہے؟ کوئی جانے کی تیاری میں ہے؟ کسی کو نیند آ رہی ہے؟ مجھ پہ بوجھ آئے گا. میں نے تقریباً 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پڑھایا ہوگا اور مجھ پہ اتنا بوجھ آئے کہ میں 2 گھنٹے مسلسل پڑھا رہا ہوں. تو کوئی اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو اللہ کے بندو اس مسئلے کو گھر میں چھوڑ کے آنا کرو, اور یہاں پر نیند کے لیے جو ہے وہ نہ آؤ کہ میرے سامنے بیٹھ کر تم جمائی لیتے ہو تو مجھ پہ بوجھ آئے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض, پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا, پیدا کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے من انفسکم, تمہاری جانوں میں سے ازواجن جوڑے, ومن الانعام, اور جانوروں میں سے بھی ازواجن جوڑے. جعل لکم, بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے, پیدا کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے من انفسکم, تمہاری جن سے, تمہاری نفسوں سے, تمہاری جانوں سے ازواجن جوڑے, ایک نارینہ دوسرا زنانہ, ایک مادہ دوسرا جو ہے نر, ایک مذکر دوسرا مؤنث, یہ آپس میں جوڑے ہیں. ومن الانعام ازواجا, اور جانوروں میں سے چوپایوں میں سے ازواجن بھی جوڑے, ان کے اندر بھی جو ہے کیا ہے؟ بیل, گائے، اونٹ، اونٹنی، اسی طرح بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، گائے، اسی طرح جو ہے جو بینس اور یہ دوسرا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ ازواجن، جانوروں میں سے بھی ازواجن جوڑے، یَزْرَعُكُمْ فِيهِ، پیدا کرتا ہے اللہ تم کو، فِيهِ اس ترتیب میں، پیدا کرتا ہے اللہ تم کو، فِيهِ اس ترتیب میں، یہاں پیدا کرتا ہے اللہ تم کو، فِيهِ اس تدبیر میں، یَزْرَعُكُمْ فِيهِ، پیدا کرتا ہے اللہ تم کو، فِيهِ اس اکٹا ہونے سے، اس اکٹا ہونے میں سے، دو جوڑے آپس میں جو ہے ملتے ہیں، اللہ ان سے بچوں کو پیدا کر دیتا ہے. انسانوں کا بھی یہ عمل ہے اور جانوروں کا بھی یہ عمل ہے. دنیا کے اندر ہر ایجاد کنندہ کو آپ دیکھ لیے جو چیز اس نے بنائی ہے. گاڑی سے گاڑی نہیں پیدا ہوتی، گاڑی سے گاڑی پیدا ہوتی ہے؟ کبھی نہیں. اسی طرح جو ہے ایک دیگچی سے دوسرا دیگچی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. اور بات تو سنی تھی ملا نصر الدین کی نا، کہ پڑوسیوں سے جو ہے ایک مرتبہ دیگ کو لیا، دیگچی چھوٹا سا، تو جب واپس کر دیا تو اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا دیگچا اور بھی جو ہے ڈال دیا. تو پڑوسی نے اس سے پوچھا کہ یہ میں نے تو آپ کو ایک دیا تھا، یہ دوسرا تم نے جو ہے کہاں سے دیا؟ تو اس نے کہا یہ اس نے جو ہے پیدا کر، یہ اسے ہوا ہے، یہ اس کا بچہ ہے. وہ بڑا جو ہے وہ حیران ہوا، مگر اس میں لالچ تھی، تو لہذا اس نے جو ہے وہ دونوں کو لے لیا. کچھ دنوں کے بعد جو ہے ملا نصر الدین نے اس سے جو ہے بہت بڑا دیش کی جو ہے وہ لے لیا. اس آدمی نے بھی جو ہے وہ فوراً ان کو دے دیا کہ چلو اس مرتبہ دو اور مل جائیں گے. دن جو ہے وہ گزرتے رہے، مگر ملا نے جو ہے وہ دیکھی جو ہے وہ واپس نہیں کر دی. وہ آدمی آیا، اس نے کہا وہ میرا دیکھ کہاں گیا؟ اس نے کہا تمہارا دیکھ تو مر گیا ہے. اس نے کہا یہ کیا اللہ کے بندے، یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ کیا دیکھی بھی جو ہے، کیا دیکھ جو ہے وہ مرتا بھی ہے؟ اس نے کہا جب دیکھ بچہ پیدا کر سکتا ہے تو مر نہیں سکتا. وہ آدمی لاجواب ہوا. یہ تو ایک اللہ کا جو ہے وہ نظام ہے کہ ہر چیز سے جو ہے اس جیسی چیز پیدا ہو رہی ہے. انسانوں سے جو ہے انسان کی طرح پیدا ہوتا ہے، بیل سے جو ہے وہ بیل کی طرح پیدا ہوتا ہے، گائے بیل ایک ہی جنس، اسی طرح جو ہے بکرا بکری سے اسی کے جنس پیدا ہوا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یزرعکم فیہ، پیدا کرتا ہے اللہ تم کو، فیہ اس ترتیب سے یا اس تدبیر سے یا فیہ اس اکٹے ہونے سے. اللہ جو ہے تم کو پھر کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے فطرت قانون سے جو ہے وہ کیا ایک الگ تلگ سا جو ہے کام بھی کر دیتا ہے. جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہن ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صرف جو ہے ماں سے پیدا کیا، تو یہ قانون سے جو ہے وہ ہٹ کر کام اللہ اس بات کو جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ پیدائش انسان کے اندر والدین کا محتاج نہیں، پیدائش انسان کے اندر باپ کا محتاج نہیں. ہاں قانون یہ مقرر کیا ہے، مگر میں قانون کا محتاج نہیں، انسان قانون کا محتاج ہے. میں قانون سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ کام کر سکتا ہوں کہ خدا ہوں، قانون تو اسی نے بنایا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یزرعکم فیہ، پیدا کرتا ہے اللہ تم کو فیہ اس ترتیب سے، لیس کمثلہ شیئن، لیس کمثلہ شیئن، کام بمانی تشبیہ، مثلو جو ہے بمانی صفت. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا، آپ نے جو ہے آپ پڑھیں گے سورہ محمد کے اندر مثل الجنت التی اوعد المتقون، وہاں پر مثل جو ہے بمانی صفت کے ہے، صفت جنت اس کی جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ. تو مثل بمانی صفت، تو معنی کیا ہے؟ لیس کمثلہ، نہیں ہے اللہ کی صفت جیسا شیء، کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ کی صفت جیسا، کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ کی صفت جیسی کوئی بھی چیز. وہو السمیع البصیر، اور یہ اللہ سننے والا، البصیر دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اللہ کی صفت جیسی شیء، کوئی بھی چیز، یعنی اللہ کی طرح جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی جو صفت ہے وہ مخلوق کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. جیسے کہا ولم یکن لہ کفوا احد، کف کے معنی ہمسر، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یہاں پر فرمایا اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ تو جب اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو تم ان کے لئے اللہ کی صفت جو ہے وہ کیوں بیان کرتے ہو ان کے لئے تم اللہ کی صفت کو جو ہے وہ کیوں بیان کرتے ہو جب اللہ جیسا کوئی نہیں ہے آگے فرمائے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سمیع ہے سننے والا ہے انسان سنتا ہے کانوں سے سنتا ہے انسان سننے میں کانوں کا محتاج اور اللہ سنتا ہے بغیر کانوں کے سنتا ہے اللہ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں انسان سنتا ہے جو سامنے ہو دور ہو تو درمیان میں واسطہ ہو تبھی جا کے موبائل لینڈ لائن ہوگا تو سنے گا اور اللہ جو ہے وہ سنتا ہے دور اور نزدیک کی کوئی بات نہیں ہے اللہ سب کی سنتا ہے ہوا میں اڑنے والے پرندے کی سنتا ہے زمین پر رینگنے والے جانوروں کی بھی سنتا ہے رہنے والے بسنے والے جانوروں کی بھی سنتا ہے انسانوں کی بھی سنتا ہے دریاؤں میں مچھلیوں اور ابھی مخلوقات سب کی سنتا ہے اور صرف سنتا نہیں سب کی بات سمجھتا بھی ہے اور سب کی جو ہے حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی جو ہے وہ کرنے والا ہے سب ایک ساتھ جو ہے وہ اللہ سے مانگے تو سب کی بات کو جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور سب کی جو ہے وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا ہے انسان سنتا ہے کانوں سے سنتا ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ایک کی بات کو سنے گا تو سب کی سنے گا مگر سمجھے گا ایک کی بات کو ایک دو زبانوں کو سمجھتا ہے دو تین سب کی سب زبانوں کو جو ہے کوئی نہیں سمجھتا اس طرح جو ہے یہ صرف صفت کس کی ہے ایک اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں ہے تو سمیع سننے والا ہے البصیر دیکھنے والا ہے انسان روشنی میں دیکھ سکتا ہے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا انسان دیکھنے میں جو ہے وہ آنکھوں کا محتاج ہے انسان دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج اللہ دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں اسی طرح اللہ آسمانوں میں بھی دیکھتا ہے ہواؤں کو بھی دیکھتا ہے زمین پر بسنے والوں کو بھی دیکھتا ہے زمین کے نیچے رہنے والوں کو بھی دیکھتا ہے اللہ کے لیے کوئی دوری نہیں ہے اللہ کے لیے اندھیرا نہیں ہے اجالے کی کوئی مسئلہ نہیں تو اللہ کیا ہے بصیر دیکھنے والا ہے لہو مقالید السماوات والارض خاص اللہ کے لیے ہے خاص اللہ کے اختیار میں ہے مقالید السماوات والارض کنجیا چابیا آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی خاص اللہ کے اختیار میں ہے کنجیا چابیا آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی تو جب کنجیاں اور چابیاں اللہ کے اختیار میں ہیں خزانوں کی تو خزانے کس کے ہوئے خزانے کس کے اختیار میں ہیں ایک اللہ کے ہیں کسی اور کے نہیں اسی وجہ سے تو قرآن میں آپ نے پڑھا سورہ انعام کی 50 آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا اقول لکم میں نہیں کہتا تم سے عندی خزائن اللہ کے میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے میں داتا نہیں ہوں سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر میں آپ نے پڑھا تھا اس نے فرمایا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے تو خزانے کس کے ہیں اللہ کے ہیں اور اختیار بھی اللہ کا ہے اسی طرح سورہ ہجر میں آپ نے پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ ہر چیز کے خزانے اللہ کے تصرف میں ہیں اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا جس طرح یہ آیات ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی 100 آیت میں جو ہے پڑھا تھا اللہ رب العزت فرماتے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُم مِّن خَشْيَةِ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا کہ اگر انسان تم اللہ کے رحمت کے خزانوں کے جو ہے وہ مالک ہوتے تو اس پر جو ہے وہ بین لگاتے اس کی تقسیم پر کیونکہ انسان جو ہے بڑا بخیل ہے اس وجہ سے اس ڈر سے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے ایک بچہ دے دیتا تو دوسرے پہ جو ہے پابندی لگ جاتی صبح کا کھانا جو ہے وہ دیا جاتا ناشتہ تو دوپہر کی چھٹی ہو جاتی کہ آروے سے نہ لوگ جو ہے وہ بھوک نہ جو ہے مر جائے یہ تو اللہ کا کام ہے اللہ سب کو دیتا ہے اور جتنا چاہے سب کو جو ہے وہ دے رہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یعنی کیا خزانے بھی اللہ کے ہیں اور اختیار تقسیم بھی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے تو لہو مقالید السماوات والارض خاص اللہ کے لیے ہے اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ اللہ کے تم سب کے سب مانگنے والے ہو تم سب کے سب فقیر ہو محتاج ہو غریب ہو مسکین ہو اور اللہ کیا ہے اللہ هو الغنی الحمید اللہ جو ہے وہ کیا ہے واللہ هو الغنی الحمید, وہ ہے مالدار دینے والا الحمید قابل تعریف. تو انسانوں کو اللہ نے کہا یا ایوہ الناس, اے تمام انسانوں, اس میں اولیاء بھی ہیں, اس میں تمام مومن بھی ہیں, اس میں جو ہے بادشاہ بھی ہے, اس میں پیغمبر بھی ہے, تم سب کے سب محتاج ہو. تو اللہ رب العزت محتاجی کی بات کر, یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ دینے والا ہے. کوئی جو یہاں پر آیا تو اس کی جو ہے وہ جھولی بھر دیتا ہے اور کسی کو بے نوا نہیں چھوڑتا. اور اللہ رب العزت فرماتے کہ انسان کیا ہے, وہ تو محتاج ہے, وہ تو فقیر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے اللہ چاہے, ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے. جس طرح میں نے آیت پڑھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ تو اللہ کا کام ہے کس کے لیے رزق کشادہ کر دے اور کسی کو جو ہے رزق اللہ اس کے لیے تنگ کر دے. کسی کے لیے رزق اتنا کشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا کتنا بینک بیلنس ہے, کتنا کاروبار ہے, کتنا کسی پہ قرض ہے, مجھ پر کتنا قرض ہے, کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں افغانستان کے اندر ایک آدمی کوچے کوچے بتوئی, اس کا بہت بڑا جو ہے وہ کاروبار ہے اور میرے خیال سے ہمارے پاس بھی کچھ آئٹم جو ہے ان کی بنی ہوئی ہے, بڑے جو ہے بڑے پیمانے پہ کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے پہلی مرتبہ میں نے گدا خریدا اور جب میں گدا لے کر جو ہے وہ گھر آیا تو میری ماں خوشی سے اتنی جو ہے وہ پھولی نہ سمائے سکی کہ اس نے کہا اللہ کی ہم پر بہت بڑی احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے سوانی دیا, یعنی نعمت خداوندی کی جو ہے انہوں نے شکر کر دی کہ سواری تو اللہ کی نعمت ہے. ہاں تو اللہ نے جو ہے وہ اس قدر جو ہے اس کو بڑھا دیا کہ ابھی اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے کتنا دیا ہے. انلمیٹڈ کی بات ہو رہی ہے, نفع اور نقصان کی جو ہے کوئی ریشو نہیں ہے. اس نے کہا میرے جو ہے اپنے منشی ہیں, اپنے اپنے علاقے کے سطح پر جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ مال بھی دیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ریکوری بھی کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا کام ہے. جب ایک گدے پہ اتنے خوش ہو جائے تو ابتدا جو ہے وہ یہی تھی اور کہاں سے کہاں جو ہے وہ اللہ نے ان کو پہنچا دیا. یہ اللہ کا کام ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور ایسے لوگوں کی بھی میں نے جو ہے دیکھا ہے دنیا کے اندر کہ بڑے جو ہے وہ ناز اور نخرے والے تھے اور اسی طرح جو ہے غریب کو غریب سے جو ہے وہ کیا یعنی جو ہے جانور سے بھی جو ہے وہ حقیر ان کو سمجھتے تھے اور ہر وقت جو ہے ایک مستی کے عالم میں جو ہے وہ تھے. سو سو کے قریب جو ہے ان کے کوارٹر تھے اور اسی طرح فیکٹری آتی اور ہم نے ان کو دیکھ لیا کہ وہ کسی کی دکان میں جو ہے وہ پلاسٹک کو چاند رہے ہیں. ایسی حالت میں ان کو دیکھا کہ دوسرے کی دکان میں جو ہے وہ خود پلاسٹک کی ان کی فیکٹری آتی, دوسروں کی دکان پر دیکھ لیا کباڑ خانے میں کہ وہ وہاں پر پلاسٹک کو چن رہے. تو انہ اے لوگو تکبر نہ کرو, مستی نہ کرو, جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو, اس پہ صبر کرو. تکبر اور مستی کے سامنے جو ہے کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے, رہتی نہیں ہے, سب چیز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو تکبر اور مستی نہ کرو, اپنے آپ کو انسان کی نگاہ سے دیکھو, خدا اپنے آپ کو نہ سمجھو اور مخلوق کو مخلوق سمجھو, ان کے مال آپ کے مال میں ان کا حصہ ہے. تکبر اور مستی نہ کرو, زبان سے ایسی بات نہ نکالو جو تکبر کا باعث بن جائے اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ یعنی زیرو میں جو ہے ملٹیپلیکیشن کا جو ہے وہ باعث نہ بن جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم, یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے.